jedynej death metalowej piosenki spośród setek ukochanych, sięgnąłbym właśnie po tę płytę, by puścić wam Nothing Is Not. Dawkę death metalu w wersji live przyjąłem w tym roku na festiwalu Obscene Extreme, o którym opowiadałem Państwu w lipcu. Były to bardzo różne oblicza tego szlachetnego gatunku, a od zespołu Gruesome, który jest programowo nieoryginalny, bo próbuje naśladować nieodżałowany zespół Def, aż po Autopsy, które cuchnie rozkładem i epatuje brutalnością, a więc jest jednym z najlepszych zespołów death metalowych na tym US padole. I tu chwila na dygresję o charakterze historycznym. Amerykański zespół death o nazwie stuprocentowo odpowiadającej ich roli dla całego gatunku powstał w 1984 roku na Florydzie, a w 1987 zadebiutował albumem Scream Bloody Gore, który jest dla tej muzyki fundamentem, jest jednym z najważniejszych punktów odniesienia. Liderem zespołu był Chuck Schuldiner, fantastyczny gitarzysta, który szybko skierował zarówno death, swoją kapelę, jak i death metal, gatunek muzyki, na zupełnie inne, progresywne tory. I kto wie, co jeszcze by wymyślił, gdyby w 2001 roku nie pożarł go rak. Na wspomnianym debiucie Def na perkusji grał niejaki Chris Reifert, który miał w nosie rozwój, eksperymenty i łagodzenie brzmienia. Odszedł więc, by założyć własną grupę i ona dziś jest, czy do dziś właściwie, bo przez ten cały czas, wzorcem bezkompromisowości. I to jest właśnie Autopsy. Byli gwiazdami Obscene Extreme i byli absolutnie wspaniali. Prymitywni i pełni polotu zarazem, arcyciężcy, ale przecież stuprocentowo przyswajalni dzięki znakomitemu brzmieniu, feelingowi, z jakim to jest grane i przede wszystkim dzięki temu, że to po prostu dobre piosenki. Autopsy kocham, ale bądźmy sprawiedliwi. A skoro było Bogu co boskie, niech będzie cesarzowi co cesarskie. Niech będzie Def. Z demówki, która zapowiadała to, co się później miało zdarzyć i na której zresztą wspomniany Reifert również bębnił. Na wspomnianym festiwalu Obscene Extreme spotkałem kolegę, którego zawsze można wypatrzyć w okolicach sceny, na której ćwiartuje się świeże mięso. Kiedyś w Polsce, od wielu lat w Wielkiej Brytanii, dokąd wyemigrował jak wielu rodaków w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych. Mieszka tam więc z rodziną i pracuje, a wolne chwile poświęca oczywiście death metalowi. Nie tylko jako biorca, ale również jako dawca. Wraz z niejakim Majerem ponad dekadę temu stworzył zespół Eternal Rot, który fanom death metalu i okolic zapewnił już niemało grzesznych przyjemności. Proszę bardzo, niech sam się przedstawi. Cześć, z tej strony Paweł Grindak z Eternal Rot. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Jarka. skoro już wpadliśmy z Grindakiem na siebie na pięknym czeskim festiwalu, poszukaliśmy w miarę cichego miejsca, by przez chwilę pogawędzić o jego zespole i o tym znowu, czym właściwie jest death metal i dlaczego jest tak smaczny i pożywny. Ciche miejsce na festiwalu Obscene Extreme to rzecz deficytowa i raczej umowna, więc z góry przepraszam za różne hałasy w tle naszej rozmowy. A zaczęliśmy ją od okoliczności powstania Eternal Rot, zespołu założonego przez dwóch emigrantów na obcej ziemi, w wieku, w którym mężczyźni raczej odchodzą ze swoich młodzieńczych kapel, przytłoczeni codziennością, niż szukają nowych przygód. Co więc było impulsem, co było iskrą, która ożywiła tego Frankensteina, zwanego dla niepoznaki Eternal Rot? Wspólna miłość do death metalu już jako dorośli ludzie i spotkanie się w tym samym miejscu i czasie w Londynie, mimo że obydwaj pochodzimy z Polski południowo-wschodniej, ja Staszów, Majer Sanok, i od słowa do słowa stojąc pod sklepem i czekając na te same koncerty, postanowiliśmy, że skoro kochamy te same albumy, to musimy tworzyć też muzykę od fanów dla fanów. I to, że jesteśmy troszeczkę starsi, to nawet utwierdziło nas w przekonaniu, że chcemy robić dokładnie to brutalne zmiażdżenie, jakie robimy dziś. Musiało też paść pytanie o bezpośrednie inspiracje, bo death metal to wbrew pozorom niezmierzony ocean różnych dźwięków i postaw oraz o cele zespołu. Pewnie grając ten piwniczny death metal nie liczą na szampana, limuzyny i nagrody z rąk ministra, więc na co liczą? Główną inspiracją była chęć mierzenia death metalowym dźwiękiem, a największymi inspiracjami muzycznymi były dla nas demówki Grave, które są dzisiaj niedoścignionym wzorem brutalności, oraz stary Gorefest, którego też chcielibyśmy kiedyśkolwiek w jakikolwiek sposób doścignąć chociaż część tego ciężaru z tych starych płyt. Więc to cały Eternal Rot to jest na nasze machanie głową w kierunku tych płyt i demówek, na których się wychowaliśmy i które pokochaliśmy, i które tak naprawdę zrujnowały nam życie. Grobowe hymny Eternal Rot spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem w undergroundzie, nie tylko rodzimym. To jest zespół dla wtajemniczonych, ale w tym właśnie wewnętrznym death metalowym kręgu jest teraz bardzo ceniony. Mamy więcej szczęścia niż rozumu, bo to, co się dzieje z naszym zespołem, jest dla mnie wciąż, ja się szczypię i to jest dla mnie sen. Ja się jeszcze z niego nie obudziłem. To jest niesamowite, że ludzie z drugiego końca świata do nas piszą, że kochają tą muzykę i że my, chłopaki z podkarpackiego i świętokrzyskiego, wydajemy splity z największymi gwiazdami doom death metalu, czyli Coffins i Anatomia. To jest dla mnie absolutnie niepojęte. Ja do dzisiaj się nie obudziłem z tego snu. Kolejnym konsekwentnym krokiem dla Eternal Rot powinno być ruszenie w trasę i pojawienie się na festiwalach. Na takim Obscene Extreme chociażby powinni się czuć jak ryba, dajmy na to pirania w wodzie, ale wiele jest scen, które z pewnością stałyby przed nimi otworem, gdyby tylko Grindak i Majer zechcieli wyjść z piwnicy. Eternal Rot raczej nie będzie zespołem koncertowym i to był nasz pomysł od samego początku. Pierwszą rzeczą, na jaką się właśnie umówiliśmy, oprócz tego, w jakim stylu będziemy robili muzykę, to jest brak koncertów. My mamy zajęte życie, mamy rodziny, pracę, bardzo zajęte grafiki i jednocześnie ja i Majer, ja tak myślę, my na tyle się znamy, że ja wiem, że my się nadajemy mentalnie na scenę. I lepsze to niż nic tak naprawdę. Poza tym fakt, że Radek Pierściński z Meat Spreader, z Neuropathy, ze Squash Bowels zgodził się nam pomóc i zaoferował swoją pomoc, ale jednocześnie był taki warunek, że nie będziemy mu zawracali głowy aktywnością koncertową i to wszystkim nam absolutnie pasowało. Jak najbardziej i Radek jest zadowolony i my, i jednocześnie z bólem serca niestety muszę od czasu do czasu odmówić jakiejś aktywności koncertowej, bo już mieliśmy zaproszenia na całkiem duże festiwale, no ale no cóż, no, nie mówię, mówię tak, na 99,9 nie wystąpimy na żywo, a i kiedykolwiek wystąpimy na żywo, to chyba będzie musiał być moment, kiedy na tej scenie umrzemy. wróćmy do dzielenia death metalowego włosa na czworo. Zapytany o inspirację dla Eternal Rot, Paweł wymienił europejskie zespoły. Przypadek? A może uważa europejski death metal za lepszy od amerykańskiego? Czyżby w ten sposób chciał rozstrzygnąć odwieczny spór o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy? Jeśli chodzi o death metal i jego cały inwentarz, nie jestem wybrednym człowiekiem i kocham ze wszystkim, co ma do zaoferowania, więc kocham scenę europejską, kocham scenę oczywiście z podziałem na polską, skandynawską, holenderską. Wiadomo, kto siedzi w temacie, to wie, o czym mówię. Kocham południowoamerykańską scenę, kocham amerykańską scenę, kanadyjską. Każda scena ma w sobie coś dobrego, dlatego ja uważam, że tutaj jest, to jest studnia bez dna. I nawet jak człowiek rył jak świnia za truflami dawno temu po demówkach, cały czas trafiam na jakieś stare rzeczy, o których nie wiedziałem jako młody chłopak odkrywający death metal w latach wczesnych 90., bo to się nie kończy, to się nie kończy. Zawsze gdzieś tam jest jakaś kapela, która grała gdzieś tam w piwnicy, gdzieś tam w Finlandii tłukła, o której nie wiedziałeś. To kocham najbardziej i ja nie mam ulubionej sceny. Przepraszam, mógłbym skłamać. Mam malutkie skrzywienie na temat Szwecji, czyli Entombed, Dismember, Grave. Te rzeczy, które są bardzo ikoniczne, no ale one były wtedy, po prostu zdemolowały nam głowy, tobie również, w tamtym czasie. Co z tą Polską? Czy my też mamy własną szkołę death metalu? Czy polskie zespoły na wykarmione mlekiem krów pasących się na mazowieckich i podlaskich łąkach można rozpoznać po jednej nutce, tak jak Szwedów albo kapele z Florydy? Jeśli jest jakaś polska szkoła death metalu, to może niestety jest okupiona tym, że brakowało wtedy zespołom sprzętu. Bardzo przykrym przykładem straszliwego brzmienia, a pięknej muzyki jest Cryptic Tales na przykład, którego no, bardzo bym chciał posłuchać dobrze nagranego. To jest taki jeden z przykładów, ale też umiano u nas nagrywać dobre płyty i tego przykładem, jak dla mnie, jest płyta Damnable, która nie dość, że poszła za ciosem amerykańskiego death metalu, który rządził w tamtych czasach, to jednocześnie porozstawiał tamte wszystkie zespoły po kątach, jak dla mnie. Ale charakterystyczny polski death metal, jak dla mnie, to wtedy Vader oczywiście, no ale Vader już się nagrywał za granicą. Bardzo lubiłem, nie wiem dlaczego, ale bardzo lubiłem brzmienie wczesnego Devilin. Mimo, że można się teraz śmiać z tej opinii, no ale miałem, że tak powiem, bardzo duży sentyment do tego zespołu. Mieliśmy tą dzikość w sobie, która się chyba brała z tego, że u nas brakowało czegoś, więc to się przekładało na agresję. Tak samo jak południowoamerykańskie zespoły. Dla mnie to rezonuje. Polska scena wschodnioeuropejska i południowoamerykańska są podobne, jeśli chodzi o wściekłość, bo była bida. O to chodzi, że była bida, więc był ten tak zwany, przepraszam, pip, na to, że czegoś brakuje, więc myśmy musieli mieć jakiś wentyl bezpieczeństwa taki, żeby tą agresję w jakiś sposób wypuścić. I ja uważam, że to jest najbardziej charakterystyczna cecha polskiego death metalu. Bardziej niż brzmienie, to mi chodziło bardziej o agresję. Czas na podsumowanie, na wytłumaczenie światu, na czym właściwie ten fenomen death metalu polega. W kilku żołnierskich słowach, żeby każdy przypadkowy słuchacz tej audycji, tu pozdrawiam jak najserdeczniej wszystkich, którzy dotrwali aż do tego momentu, mógł powiedzieć: tak, teraz wiem, rozumiem, a jutro rano zamiast po bułeczki pobiec do sklepu płytowego po nowe autopsy. Ja wiem, już niejednokrotnie nawet z członkami swojej rodziny rozmawiałem na ten temat i ja wiem, że dla ludzi postronnych rzecz, którą kocham najbardziej w życiu, jest asłuchalnym hałasem. Więc nie będę się z tym bił. Ja wiem, że dla osoby postronnej jest to absolutnie żygi, flaki i kompletny bezsens. Dla mnie to jest coś, co rusza mnie najbardziej w życiu. to jest coś, co rusza mnie tak samo jak najlepsza poezja, jak najlepsze książki, jak najlepsze filmy. To jest coś, co ja tym żyję i ja patrzę na świat przez death metalowe okulary. Cały czas. Wszystko mi się z tym kojarzy. Nie wiem, reklamy w telewizji, widzę kawałek pół słowa, kojarzy mi się z tytułem płyty, z tytułem piosenki, z kawałkiem tekstu, z kawałkiem okładki i z tym brzmieniem, które mnie wychowało. Ja miałem to szczęście, dzięki swojemu starszemu bratu, że poznałem death metal bardzo wcześnie, w takich swoich najbardziej formatywnych latach, gdzie ja byłem dzieckiem i pokaż death metal dziecku i nie trzymaj nad tym kontroli, gdzie moi rodzice nie mieli nad tym kontroli absolutnie żadnej. Więc to mi poprzestawiało w głowie kompletnie. Ja wtedy już przestałem się dobrze uczyć, wpadłem w najlepsze na świecie towarzystwo, które dla moich rodziców było uważane za, no, że skończę w więzieniu albo coś w tym stylu. No, wszystko, całe moje poglądy, mój krąg przyjaciół że death metal się wydarzył w moim życiu. I nic innego tak bardzo nie wpłynęło na moje życie. No, nie wiem, ktoś mógłby powiedzieć, że zmarnowało mi to życie. Ja tak lubię się śmiać sam z siebie na ten temat, ale uważam, że wszystkie najlepsze rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu, jeśli chodzi o muzykę, to właśnie to była ta. Oprócz tego, że też siedzę po uszy w elektronice i innych rzeczach, no ale wiadomo, nie wolno być koniem w kopalni, trzeba słuchać innych rzeczy, no ale death metal to jest mój kręgosłup. Na pożegnanie z Eternal Rod ostatni dziś utwór tego zespołu, który wybrał i który zapowie sam Grindak, bo ma ta piosenka dla niego szczególne znaczenie. Gestures Never Recalled z naszego ostatniego albumu Moribund. I jest on dla mnie szczególnym utworem, ponieważ tak jak wszystkie liryki, wszystkie teksty w Eternal Rod są na temat takich kanonicznych rzeczy typu śmierć, trupy, zgnilizna, wiadomo, Eternal Rod, wieczna zgnilizna, no, czyli coś, w czym chcemy się babrać cały czas. Akurat ten utwór jest bardzo osobisty i jest tekstem, którym pożegnałem swoją mamę, która zmarła 4 lata temu i jeśli ktoś kiedykolwiek chciałby otworzyć książeczkę naszej płyty i przeczytać ten tekst, to jest to tak dosyć smutny i osobisty tekst na temat tego, że niestety tak jakbym chciał pamiętać najbliższą osobę w moim życiu, to powolutku jej zapominam i napisałem ten tekst z powodu, jak strasznie mi jest z tego powodu smutno. Cóż, muszę się przyznać, że planowałem jeden odcinek specjalny o death metalu, ale mam jeszcze długi wywiad z Johnem McEntee z Incantation, którego dzisiaj nijak nie zmieszczę, a więc jednak nie, będą co najmniej dwa takie czysto death metalowe rozdziały, ciężko na sercu. Ale skoro zostało nam jeszcze kilka minut, sprawdźmy w praktyce, jak to z tą polską szkołą death metalu było. Przed wami Armagedon, bo na końcu zawsze jest Armagedon. Z płyty bardzo adekwatnie zatytułowanej Death Then Nothing. Miłych snów. Do usłyszenia za tydzień.